إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد Vi kommer, inshallah ta'ala, idag och imorgon att ha cirka 5 lektioner om tecken för domedagen, Ashrat och Sa'a, domedagens tecken. Och vi kommer börja gå igenom denna bok, Min Ashrat och Sa'a, som är skriven av Sheikh Abdulaziz bin Mohammed bin Abdullah al-Sadhan, som är en student till Sheikh bin Abbas rahimahullah. Och vad han har gjort i denna bok är att han har förkortat vad andra har skrivit i andra böcker. Som till exempel den här kommer vi gå igenom sen. När vi är färdiga med den här kommer vi gå igenom den här, Ashrat och Sa'a. Lite några kapitel, vi kommer inte gå igenom exakt alla kapitel. Okej. Och vad vi kommer göra är att vi kommer att läsa den arabiska texten och sen ge en översättning på svenska. Okej. Eftersom att för mig att sitta och översätta den här boken och den här boken skulle ta flera månader. Det har jag inte tid med. Men alhamdulillah, om man läser på arabiska och sen läser på svenska, så kommer man inshallah att ta nytta då man hör arabiska och man lär sig arabiska. Och de som kan arabiska kommer också att förstå meningen ännu bättre än vad de som inte kan arabiska. Och som ni hörde så är det då cirka 5 lektioner. Och det här skulle man kunna ha mer än 5 lektioner. Vi kommer inte ens bli färdiga. Kanske någon gång i framtiden kan vi fortsätta. För att det kommer ta väldigt lång tid att gå igenom allt det här. Men alhamdulillah, det viktigaste är att man får färdighet, att man får nytta, att man lär sig någonting. Och det viktiga är inte hur mycket man har gått igenom, utan det viktiga är hur mycket man har lärt sig och hur mycket man kommer att agera på. Och det har skrivits väldigt mycket om dessa saker, domedagens tecken. Till exempel många av Salaf har skrivit böcker om domedagens tecken, som till exempel Ibn al-Kathir. Han har skrivit en bok som heter Nihaya, som är väldigt tjock. Och Tadhkira lil-Qurtubi, som är 3 volymer, som pratar om domedagens tecken och vad som händer när man dör och domedagen och så vidare. Och så finns det även böcker som är skrivna idag, som en bok som Sheikh Tawajiri skrev, som är på 3 volymer, som jag har hemma, och så vidare. Men det finns mycket böcker, men jag fann att denna bok är väldigt lätt, för han förklarar, han delar upp allting i kapitel och sen så förklarar han vad haditherna betyder och så vidare. Så vi börjar här och säger att Sheikhen säger: "فلما كان من سنة الله تعالى أن لكل نبأ مستقر ولكل أجل كتابة كان من جملة ذلك هذه الدنيا التي نعيش فيها فهي صائرة إلى الفناء والزوال." Att då det är så att Allahs sunna, Allahs tillvägagångssätt är att allting har sin bestämda tid och allting kommer att ha sitt slut. Så finner vi att denna värld som vi bor i också kommer att gå, eller är på väg mot sitt slut. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Kullu shay'in halikun illa wajha." Att allting kommer att förgå eller försvinna förutom hans ansikte, alltså Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Qasas, vers 88. Och Allah säger också: "Kullu man 'alayha fan." وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Att allting som finns på jorden kommer att försvinna och förgå. Och det enda som kommer att finnas kvar är Allah subhanahu wa ta'alas ansikte, hans majestät och härlighet. Och då vi ser Allahs ansikte, så betyder det att alltså Allah kommer att finnas kvar. Men man pratar på arabiska, då nämner man, om man pratar om en person och så vidare, kan man prata om det finaste som finns hos honom. Okay. Och det finaste som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala är hans ansikte. Och Ibn Kathir nämner i tafsir på dessa verser: "Yukhbir ta'ala anna jami' ahlul ard sayadhhabuna wa yamutuna ajma'un." Allah subhanahu wa ta'ala berättar att alla som finns på jorden kommer att försvinna och dö. "Kadhalika ahlus samawat illa man sha' wa yabqa ahadun siwa wajhahu al-karim." Och på så sätt alla som finns i himlarna kommer att försvinna och dö förutom de som Allah vill, och det enda som kommer att finnas kvar är Allah subhanahu wa ta'ala. "Fa'inna rabba ta'ala wa taqaddasa la yamutu bel huwa al-hay alladhi la yamut." Eftersom att Allah, Herren den ärade, kommer aldrig att dö, utan han är al-hay, den levande som aldrig dör. Och där slutar vad Ibn Kathir sa. Och sen så säger Sheikhen: ولما كانت هذه الدنيا دار الفناء إلى دار البقاء كان من حكمة الله تعالى أنه استأثر بيوم الفناء بيوم فناء الدنيا وزوالها وأخفى ذلك عن جميع خلقه بل وعن عالم خلقه بل وأكرم وأكرمهم عليه. Och då det är så att denna värld kommer att försvinna och är på väg till nästa värld som då är det eviga livet, så var det från Allahs hikma och vishet att han höll denna kunskap hemlig hos sig själv när denna värld kommer att försvinna och dö ut. Och han höll den hemlig för alla, till och med hans mest älskade skapelse och hans bästa skapelse, som var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som Allah säger i Koranen: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. Att folk frågar dig om timmen, alltså domedagen. Säg, dess kunskap är endast hos Allah. Och Allah säger också: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُ. Att de frågar dig om domedagen, när dess bestämda tid är kommen. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. Säg, kunskapen om det finns endast hos min Herre. Ingen kan avslöja dess tid förutom han. Och så säger Allah, fortsätter versen: فَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dess tyngd känns i himlarna och på jordarna och på jorden. Och när domedagen kommer, så kommer den plötsligt. Och de frågar dig om domedagen som att du visste när den är. Säg, dess kunskap är endast hos Allah, men de flesta människorna vet inte. Och så nämner han liknande verser också från Koranen, som alla tyder på samma sak, att kunskapen om domedagen är det bara Allah subhanahu wa ta'ala som vet. Ingen människa vet när domedagen kommer. Som Qatada, en som var en av de mest kunniga i tafsir, han var en student till Abdullah ibn Abbas, han sa: أشياء استأثر الله بهن فلم يطل يطلع عليه إليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. Att det finns saker som Allah har hållit dolt för sig själv. Ingen känner till dem, varken ängel eller profet. Inna Allah عنده علم الساعة. Allah har kunskapen om domedagen. Och sen sa han: فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة och för ej shahr och leil och nahar. Därför så vet ingen människa när domedagen kommer, vilket år, vilken månad, vilken kväll eller vilken dag. Lamma kana al-amru kadhalik jaa fi sunnah al-mutahhara ashrat katheerah lis-sa'a wa qad istaqarra al-ulama tilka al-ashrat wa istalahu ala taqsimha ila ashrat sughra wa ashrat kubra. Och när det är så här att vi inte vet när domedagen kommer, så finner vi i den rena sunnan att det finns många tecken för domedagen, tecken som visar att domedagen är nära. Och de lärda i islam har delat upp dessa tecken till två kategorier, som är de små tecknena och de stora tecknena. Och han säger att i denna bok så har jag samlat några små tecken för domedagen. Och han säger att han kommer att skriva en annan bok där han pratar om de stora tecknena. Vi kommer gå igenom några av dessa små tecken och även från denna bok, och se om vi kommer hinna börja prata om de stora tecknena för domedagen. Och för de som inte vet, stora tecken på domedagen är till exempel som ett Dajjal antikrist som kommer komma innan Yawm al-Qiyama, att Isa kommer tillbaka, Jesus kommer tillbaka, att solen kommer gå upp från öst istället för väst och så vidare. Det finns ungefär cirka 10 tecken. نعم. Och så säger han domedagens tecken: Ashrat as-sa'a wa ma khafa 'ilmu as-sa'a 'an al-khalq illa anna ma baqiya min ad-dunya aqall mimma mada minha kama dalla shari'u 'ala dhalika. Att fast vi inte vet när domedagen kommer, så vet vi att vad som har gått av denna värld, eller vad som är färdigt av denna värld, är mer än vad som finns kvar. Alltså det finns väldigt lite tid kvar innan domedagen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Domedagen har närmat sig och månen har splittrat sig. Och det här kommer vi tala om sen, vad som menas med splittringen av månen. Och Allah säger också, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Att domedagen närmar sig, folks domedag, vår domedag närmar sig, men folk vänder sig bort i ignorans. Och Allah säger också, azifa till azifa, att domedagen närmar sig. Och Allah säger också, ata amrullahi fala tasta'jilu, surat an-Nahl vers 1, att Allahs beordring kommer, så ha inte bråttom. Och Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa, bu'ithtu anna wa sa'atu ka hatain wa ashara bis sababa wallati taliha. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, jag sändes innan domedagen som dessa två. Han sa, jag sändes innan domedagen som dessa två. Och han pekade med sababa, pekfingret, och fingret som kommer efter. Alltså, om det här är domedagen, långfingret, toppen på långfingret, så sändes han här. Så här mycket är det kvar till domedagen. Kort tid. Wa li'azim sha'n amru sa'a wa jalil khataruha kana laha alamat wa ashrat tasbiqu wuqu'aha wa tunziru biwashik hululiha. Och då timmen, domedagen, är mycket nära och det är något mycket allvarligt och något mycket farligt, så finner vi att den har tecken som kommer innan den. Som Allah säger, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَعَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Att vänta dem på någonting annat än timmen, domedagen, att den ska komma till dem plötsligt. Sannoliken så har dess tecken kommit. Surat Muhammad vers 18. وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا بِتِلْكَ الْعَلَامَاتِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Och vår profet har berättat för oss om dessa tecken som Allah subhanahu wa ta'ala har berättat för honom. Och det här är وَهَذَا مِنْ كَمَلْ شَفَقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْفَتُهُ بِأُمَّتِهِ. Och det här är från profeten s.a.w.s stora omsorg för denna umma. Hur mycket han bryr sig om denna umma. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Att det har kommit till er en profet från er själva, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ, det sårar honom att någon ska ta skada eller att någon svårighet ska drabba er. Hans omsorger gäller er, gäller alltså er vägledning. Och han är för de troende Ra'uf och Rahim. Han är för de troende full och snäll. Alltså han är full av snällhet och barmhärtighet. Surat Tauba vers 128. Och Hudayfa radiyallahu anhu han sa, لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har gjort en predikan för oss, en khutba. Och det var ingenting som kommer att ske innan domedagen. Förutom att han nämnde det. Det var ingenting som kommer att ske innan domedagen. Förutom att han nämnde det. Alimahu men alimahu. Wa jahilahu men jahilahu. De som kommer ihåg det, de kommer ihåg det. Och de som glömde bort det, de har glömt bort det. In kuntu la ara ashay. Qad nasitahu a'rifuhu. Kama ya'rifu rajulu ar-rajula idha ghaba anhu. Att det kanske var så att jag ser någonting som jag har glömt bort. Alltså han berättade alla dessa saker som kommer ske. Och jag ser denna sak hända och då kommer jag ihåg den. Precis som man kommer ihåg en människa som man kände som har rest bort. Man kanske glömmer bort honom, men när han kommer tillbaka, då minns man honom. Att han sa på samma sätt. Han berättade dessa saker, vi glömde bort vissa, vi kom ihåg vissa. Men när jag såg dem hända i verkligheten, då kommer jag ihåg dem. Och denna hadith finns i Bukhari. Och nästa kapitel handlar om fawaid ma'rifatu ashratu sa'a. Vad finns det för nyttor i att känna till domedagens tecken? Vad får vi ut av det? Och han säger här, shejken, fi ma'rifati ashrat as-sa'a thimarun kathira minha anna dhalika mimma yulhiqu bil iman bil yawm al akhir alladhi huwa ahad arkan al iman as-sitta. Och det finns många nyttor i att känna till tecknena för domedagen. En av dessa nyttor är att ni känner till att tro på Allah subhanahu wa ta'ala, de här trons pelare, arkan al iman, det är 6 stycken, att tro på Allah, änglarna, böckerna, wal yawm al akhir, att tro på den yttersta dagen. Och han säger att den här faller in i den. Den har med den att göra. Eftersom man tror på domedagen, tror man också på vad som kommer att ske innan domedagen. Så därför är det något mycket viktigt att tro på det. En annan sak som bevisar hur viktigt det är med ashrat och sa'a är att det höjer ens iman. Ziyadatul iman. Bi haqiqatin nubuwatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Det höjer våran iman och stärker våran iman för att profeten sallallahu alaihi wasallam verkligen var profet. Då han berättar saker som han inte kunde känna till som skedde i framtiden. Det här är någonting som stärker ens iman på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Som också för oss till nästa punkt, att rad ala al-mukaddibina wal-munkirina li amri nubuwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Att det finns också en rad i detta. Alltså det finns ju de som säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte var profet. Och då han berättar att det kommer ske så och så och så, som ni kommer höra, då är det här en rad, det är någonting som förskjuter eller förkastar det vad dessa människor säger. Att han kunde omöjligt ha vetat dessa saker förutom genom uppenbarelse. Och uppenbarelse tyder på att han är profet. Och en annan nytta som vi finner i tecken för domedagen, annaha tuqidul ghafil wa tahuthuhu ala tawba wal inaba, att det väcker upp personen som är ignorant och negligerar, en person som kanske inte bryr sig så mycket om islam och så vidare. Det här får personen att vakna upp. Oj, det här har profeten Muhammed som sagt. Oj, det hände precis som han sa. Och kanske han ändrar sig, kanske han gör tawba, kanske han blir en bättre muslim och vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. نعم وكان سير هار أت القرطبي سير قال العلماء والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة. Och visheten med att det finns tecken för domedagen är att man ska visa folk att domedagen kommer, så att man kan väcka dem från deras sömn. Alltså folk ibland, de är lite sådär lata, de kanske inte praktiserar islam, men om de ser dessa saker, då kanske de vaknar upp och att de kanske gör tauba, att de vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala i förlåtelse. Ja. Vi hoppar över vissa saker som det talar om exakt samma sak. Och sen nämner han också att man ska vara rädd för domedagen. Man ska vara rädd för domedagen. Att när man vet att domedagen kommer, vad som händer på domedagen, att det är en dag som till exempel är 50 000 år lång. Solen kommer nära. Folk kommer att växa upp från jorden. De kommer vara nakna. Man kommer svettas. Folk kommer springa. Det kommer vara mycket kaos. Man kommer vara mycket rädd. Alla kommer bara tänka på sig själva. Man kommer se mycket konstiga saker. Och man kommer att frågas för allting vad man har gjort. Det man har gjort kommer att vägas. Man kommer få sina böcker i höger eller vänster hand och så vidare. Så kommer man att gå över bron som går över helvetet och så vidare. Så man måste vara rädd för domedagen. Och att vara rädd för domedagen är en siffa, är en attribut av de troende. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Att sannoliken så har vi gett Musa och Harun al-Furqan, vi har gett dem boken, وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, och vi gav dem också ett ljus och en påminnelse till de gudsfruktiga, de som fruktar deras Herre i det fördolda. De fruktar deras herre i dem själva. Och de är rädda för domedagen. De är rädda för domedagen. Surat al-Anbiya, vers 48-49. Och så säger han: "Ma khafa waqt qiyam as-sa'a illa anna nusus qad akhbarat bi anna as-sa'a la taqa' illa fi yawm al-jum'a. Wa tilka al-jum'a 'alimaha 'ilmuha 'inda Allah fi kitabi la yadhillu rabbuna wa la yansa." Vi sa ju att ingen vet när domedagen kommer, eller hur? Ingen vet när domedagen kommer förutom Allah. Inte vilket år, vilken månad och så vidare. Men vi vet vilken dag den kommer på. Den kommer ske på en fredag. På en fredag, men vi vet inte vilken fredag. Utan denna kunskap finns endast hos Allah. Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Khayru yawm طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم ساعة إلا في يوم الجمعة." Att den bästa dagen som solen har rest sig på är fredag. På fredag, eller på fredagen, skapade Allah Adam. Och på fredagen lät han Adam gå in i paradiset. Och på fredagen så fick han gå ut från paradiset. Och domedagen kommer endast att komma på en fredag. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och så nämner han en liknande hadith som har exakt samma mening, om att domedagen kommer att komma på en fredag. Och så nämner han ett till kapitel som är mycket viktigt: "Aqsaman nas fi qubul ashrat as-sa'a." Att folk är olika i förhållande till hur de accepterar dessa tecken för domedagen. "مما ينبغي أن يعلم أن قوما من الناس لما بلغتهم بعض أشراط الساعة التي صح النقل بها بل قد تواتر بعضها لما بلغهم ذلك ضعفت عقولهم عن القبول عن قبول ذلك فمنهم من رد تلك الأحاديث جملة وتفصيلا ومنهم من كلف بتأويلات وتعسف في تفسيرها." So, han säger så här: att vad vi måste veta är att folk är olika. Det fanns de människor som när de hörde om dessa domedagstecken, så, och de visste att de är, alltså de är sahih, de är liksom, vi vet att profeten som har sagt dem, så kunde de inte acceptera dem. Även fast de är mutawatira, alltså det är 100% att de är sahih, de kunde inte acceptera dem på grund av deras svaga intellekt. Och vissa av dem, de sa: "Vi accepterar inga av dessa hadither." Och andra av dem, de försökte att förvränga dessa hadither. De säger okej, de är korrekta, men de betyder si och så. Som till exempel, det finns vissa människor som säger att det inte är logiskt att Dajjal ska komma. Och det här är fel. Du kan inte säga att profeten som har fel för att det inte är något som du inte förstår i din logik. Allah säger: "وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوهَىٰ." Att han talar inte från hans egen lust, utan allt som han säger är en uppenbarelse. Så om profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att Dajjal kommer, då kommer Dajjal att komma, även om du förstår det eller inte förstår det. Och det finns saker som vi inte kan förstå oss på, men de kommer att ske. Precis som det fanns folk som kanske inte kunde förstå sig på för 100 år sedan att man kommer att ha den här, och man kan lyssna på Koranen 2-3 gånger, finns inspelade i den här MP3-spelaren. Om du skulle säga det för någon som levde för 200 år sedan, skulle han tro på det? Eller hur? Nej. Eller mobiltelefon eller data och så vidare. Så samma sak, vi är begränsade i vår förståelse. Men om man har en frisk iman, då kommer man att acceptera allt som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa. Och vissa andra, då säger jo. Okej, vi tror på att Dajjal kommer komma, för det står i sunnan. Men Dajjal, det kan inte vara en människa som har ett öga och som kommer att göra si och så. Utan Dajjal betyder tv. Det är tvn som är ett öga. Det är fel. Det är inte så. Profeten så som han sa att Dajjal, han går, han har hår, han har ett öga. Tvn har inget hår, tvn har inga ben. Så man kan inte göra såna här olika förklaringar på profeten sunna så sallam. Utan man måste acceptera sunnan så som den har kommit till oss. Och vissa andra människor, säger han, de acceptera bara vad som kommer till dem de accepterar inte alla hadither, de accepterar bara vissa hadither. De säger hadithen måste vara mutawatir, den måste ha kommit från jättemånga olika källor. Och det här är också fel. Så länge hadithen är sahih, då ska man acceptera den. Och det spelar ingen roll hur den har kommit till oss. Och det finns vissa andra människor som accepterar allt som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt i hans sunna, och som är berättad från profeten i hans sunna. Och så finns det också de, och det här är de som är rätt vägledda, de som tror på allt som är sahih. De tror på allt som är sahih från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och så finns det de som tror på allt. För ni vet att i hadith finns det som är sahih och det som är daif. Har ni hört talas om det? Ja. Det finns hadither som vi accepterar, som är sahih. Alltså, de som har berättat haditherna är folk som vi känner till, och de är kända att de aldrig har ljugit. De är kända att de kan mycket om hadith och så vidare. Vi vet vilka de är, vi vet när de är födda och så vidare. Och så finns det hadither som är berättade av till exempel en man som brukade ljuga. En sån här hadith kan vi inte acceptera. Den blir daif. Förstår ni? Den blir svag. Och det finns svaga hadither som inte accepterar. Men det finns vissa människor, de accepterar allt. De kollar inte om den är sahih eller daif, de bara accepterar allt. Och det här är också fel. Utan det enda man ska acceptera, det är det som är sahih. Okej? Eftersom att det som är daif vet vi inte om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt. Ja. Och dessa troende som accepterar allt som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, de är som Allah säger, sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Och det är så den troende ska vara. Han ska inte säga, men jag tycker. Du säger profeten sallallahu alaihi wasallam säger, han säger jag tycker. Vem bryr sig om vad du tycker? Allahs sändebud har sagt. Vem är du att tycka? Allah säger, det är inte passande för en troende man och en kvinna. Wa man kana li mu'minin wa la mu'mina an yakuna lahum al-khiyara. إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره. Att det inte är passande för en troende man och kvinna att ha en annan åsikt om Allah har bestämt någonting. Om Allah säger någonting, det är bara sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Det är så den troende ska vara. Nam. Och vad Allah subhanahu wa ta'ala har berättat och hans profet är att folk kommer att vända sig bort från det som är gott ju närmare domedagen man kommer. Det kommer bara att bli värre och värre. Som Allah säger, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Att domedagen närmar sig folket, men de är negligenta och bortvända. De har vänt sig bort. Och de bryr sig inte om. Domedagen närmar sig, men folk bryr sig inte om. Som det har sagts i en hadith också. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. Att profeten sa, sallallahu alaihi wasallam, domedagen har närmat sig, men folk har bara blivit mer kära till denna värld, och de har bara vänt sig ännu längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. De har bara vänt sig ännu längre bort från Allah. Nam. Och då det finns det hadith nam, och det finns berättad i Hakim. Iqtarabat as-sa'a wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Domedagen har närmat sig, och folk, de har endast ökat i kärlek till Allah, och de har minskat i eller de har vänt sig längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala, kommit längre bort från religionen. Fast det borde egentligen vara tvärtom, eller hur? Att ju närmare domedagen kommer, ju närmare man vet att man ska dö, ju bättre borde man bli. Men det har bara blivit sämre. Och folk, han säger här att de ulema har delat upp domedagens tecken till olika kategorier, har nämnt dem på olika sätt. Och vad de säger ulema är att man kan dela upp domedagen på domedagens tecken på tre olika sätt. Qism zahara, وانقضى كموت النبي صلى الله عليه وسلم. Tecken som har kommit och som har försvunnit, de har redan varit. Som till exempel att profeten har dött, sallallahu alaihi wasallam. Det är tecken för domedagen. Det har redan varit, eller? Den andra kategorin är qismun zahara wa la yazal yatataba kafushu al-riba wa shurb al-khamr. Tecken som har skett men fortsätter att vara, de fortsätter att ske. Som till exempel att folk ska dricka mycket alkohol och att folk ska ta mycket riba. Det har redan skett, men det fortsätter att ske idag. Och det kommer vi att prata om snart. Qism lam yadhhar ba'd kad-dajjal. Och den tredje kategorin, domedagstecken som inte har skett än. Som till exempel att Dajjal kommer. Namn. Och så säger han att man kan också dela upp domedagstecken på ett annat sätt. Och det är al-ashrat al-sughra wa ashrat al-kubra. De små domedagstecknen och de stora, som vi sa, små och stora. För sughra ma dhahara wa anqada wa lam yazal yatataba. Så de små tecknen är de som har skett, som sker och som fortsätter att ske. Wa amma al-ashrat al-kubra fa hiya allati takunu qabla sa'a bi zamanin yasir wa takunu ghayru mu'tadati al-wuqu'. Nej. Och de stora domedagstecknena är de som kommer att ske jättenära domedagen, extremt nära till domedagen. Och det är också saker som är väldigt väldigt underliga, som till exempel Dajjal, eller att solen går upp från fel håll, Ja'juj wa Ma'juj, någonting väldigt konstigt, Ad-Daba, det här monstret som kommer att komma från öknen och så vidare. Det är väldigt konstiga saker. Det är inte som att folk kommer att dricka alkohol och så vidare. Okej? Okay? Och här finns det en fråga. Finns det någon speciell ordning på domedagstecknena? Vilken som kommer först och tvåa och trea och fyra och så vidare? Och han säger här: "Laysa hunaka nassun jami' li tartib dhuhuruha." ولكن قد جاءت روايات في بعضها ترتيب لبعض الأشرات. نعم، det finns ingen speciell, inget speciellt bevis på att de kommer i en speciell ordning. Men i vissa hadither har det nämnt någon slags ordning som man kan förstå en ordning av. Så det finns vissa som man kan förstå och andra som man kanske inte känner till. Namn. Och en annan viktig sak är att vissa människor tror att allt som har nämnts, de säger så här: det här är ett domedagstecken, det här är tecken för domedagen, att det är någonting dåligt. Det här är fel. Allt som är tecken för domedagen är inte alltid dåligt. Det finns saker som kan vara bra. Men det är sant att det är ofta så att man säger till exempel ett tecken för domedagen är att folk kommer göra mycket zina, dricka alkohol. Det är någonting dåligt, eller? Men det kan också vara så att det är någonting bra. Som till exempel att ett tecken för domedagen är att muslimerna kommer att erövra Quds. De kommer erövra Palestina. Och det skedde på Umars tid. Det var någonting bra, eller? Som han säger här, att Imam Nawawi säger: "Laysa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bi kawnihi min alamat as-sa'a yakunu muharraman aw madmuman. Fa inna tatawul ar-ru'a fi al-bunyan wa fashu al-mal wa kawn 50 imra'atan lahunna قيم واحد ليس بحرام بلا شك وإنما هذه علامات والعلامات لا يشترط فيها شيء من ذلك بل تكون بالخير والشر ومباح والمحرم والواجب وغيره." إن إمام نووي هنسير att allt som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om att det ska vara ett domedagstecken betyder inte att det ska vara haram eller någonting dåligt, som till exempel att det ska komma beduiner, barfota beduiner som ska börja tävla i den som kan bygga högst hus. Det här är något som har skett idag i Dubai till exempel. De var barfota beduiner för 70-80 år sedan, och idag är det de som tävlar i den som bygger högst skyskrapor. Men han säger det är inte något som är haram. Eller att fashul mal, det kommer finnas mycket pengar. Det är ingenting som är haram eller dåligt. Eller att det kommer finnas så många kvinnor på jorden att det är 50 kvinnor på varje man. om man räknar i procent, så är det 50 kvinnor på varje man. Det här är ingenting som är haram. Det är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala ville att det skulle ske, och det skedde. Det kommer att ske. Och sen så börjar han med tecken för domedagen och min ashrat isa'a. Och han väljer då vissa bland dessa tecken, och det första av dessa tecken är att Allah subhanahu wa ta'ala sände hans profet, ba'athatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Det första tecknet för domedagen, att den är nära, är att Allah subhanahu wa ta'ala sände hans profet. Som vi nämnde i hadithen från Sahl ibn Sa'd, att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa bu'ithtu ana wa sa'aka hatain wa yushiru bi isba'ayhi fayamudduhuma. Vi sa som hadithen att jag blev sänd som dessa två, och han pekade med hans två fingrar. Och så nämner han en hadith som är exakt likadan. Och så säger han att Al-Qurtubi rahimahullah säger awwaluha yani ashratu sa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu نبي آخر الزمان وقد بعث وقد بعث وقد بعث ليس بينه وبين القيامة النبي. Att det första av dessa tecken är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eftersom att han är profeten av den sista tiden, och Allah sände honom, och det finns ingen profet som kommer att komma efter honom fram till domedagen. Alltså det finns ingen ny profet som kommer att komma efter honom fram till domedagen. Utan det som kommer att ske är att Isa kommer tillbaka. Men kommer han att komma som en ny profet? Han kommer bara tillbaka och förnyar islam. Alltså han kommer att, som han sa, profeten sa, han kommer döma med Koranen och Sunna. Han kommer vara muslim. Han kommer döma med Koranen och Sunna. Så han är ingen ny profet som kommer med ett nytt budskap eller får en ny bok av Allah subhanahu wa ta'ala. Ett annat tecken som han nämner är inshiqaq al-qamar, att månen har delat på sig. Så som Allah säger, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-qamar. Alltså sannoliken så har domedagen närmat sig och månen har delat på sig. Fa inshiqaq al-qamar ayatun mutawatiratun bahiratun qati'atun bi sidqi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dahitatun qahiratun liman kadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a dhalika 'alamatun 'ala qurb as-sa'ah. لأن الله تعالى ذكر خبر الانشقاق مرادفا لاقتراب الساعة. نعم. Så att månen har splittrat på sig är någonting som är mutawatir. Och mutawatir betyder att det har kommit berättat från flera olika håll. Från så många olika håll att det är omöjligt att folk skulle kunna hitta på det. Och det finns till exempel hadither som är mutawatira. Det finns, ni vet, hadithen har en kedja av folk som berättar den. Den här kedjan kan gå tillbaka till folk som bor i Sham i Palestina, tillbaka till folk som bor i Egypten, Irak och så vidare. Och de alla säger att det var en kväll då vi såg att månen delade på sig. Och det här finner vi i profeten Sira sallallahu alaihi wasallam, att de i Quraysh bad profeten sallallahu alaihi wasallam göra ett mirakel. Och de sa till honom, kan du splittra på månen? Och han, det var fullmåne, han pekade på månen, och det var ett, den var liksom bakom ett berg kan man säga. Så den delade på sig och varje halva kom på en sida av berget. Och vad sa de då? Sa de, mashallah, vi ska bli muslimer. De sa, nej, du är sahir, du är trollkarl, du har förtrollat våra ögon. Ja. Som de här högmodiga människorna säger alltid samma sak. Firaun, han sa samma sak. Visa mig ett tecken. När Mosa visade ett tecken, vad sa han? Du är sahir, du är trollkarl, jag ska också hämta trollkarlen. Och så säger han att det här tecknet är också ett starkt bevis på att profeten Salsalem, han var profet. Eftersom att det här är någonting som är liksom bevisat från, som han sa, att det har berättats från många olika håll. Och han säger också att vissa människor har försökt att förneka detta, denna hadith, denna berättelse. Men det de säger är helt falskt, utan man måste acceptera allt som har nämnts i Koranen och i profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam. Och han säger också här att wa inna mimma i'tarafa bihi ulama al-falak fi hadha az-zaman annahum yaquluna anna fil qamar alamat wa athar tusadiqu ba'd anna infisal ila qismayn. Att han ser att även de ulema, de lärda, astrologer, eller vad man ska kalla dem för, idag liksom erkänner att det finns någon slags klyvning på månen. Ett tredje tecken som han nämner är mautun nabi sallallahu alaihi wasallam, att profeten skulle dö, att han har dött. Så nu har nämnts i hadithen från Auf ibn Malik, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa i'did sitten baina yaday sa' mauti thumma fath bayt al-maqdis thumma mautan ya'khudhu fikum kaqi'as ghanam thumma istifadatu al-mal hatta yu'ta rajul 100 dinar fayadhillu sakhitan thumma fitnatun la yubqi bayt min al-arab illa dakhalathu thumma hudnatun takunu baynakum wa bayna bani al-asfar fayaghduna fayatunakum tahta 80 ghaya tahta kullu ghaya 12,000, rawahu al-Bukhari. Den hadith som finns i Bukhari, i den hadith säger profeten sallallahu alaihi wasallam att räkna sex tecken innan domedagen. Räkna sex tecken innan domedagen, och det betyder inte att de bara är sex, de är flera hundra, men alltså sex som är speciella eller specifika. Och han sa Moti, det första han sa var Moti, att jag kommer att dö, det första tecknet för domedagen. Och i den hadith finns det ett svar mot dem som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam inte har dött, som vissa sufister. De säger att den som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam är död, han är kafir. Och det här är helt fel, eftersom att han säger själv Moti, och han kommer att nämna verser här som också tyder på att profeten sallallahu alaihi wasallam har dött. Men det finns ju någonting som heter al-hayatul barzakhia, att när man dör, som till exempel martyrerna, de som dör shuhada fi sabilillah, martyrer, de fortsätter att leva och gå till paradiset, fast inte ett världsligt liv. De lever inte som vi gör idag, att de äter och sover och så och dricker. Okej? De har inte ett världsligt liv, att de finns här på dunya, utan som har sagts i en hadith, att de får gå till paradiset och vara inne i gröna fåglar och flyga fram till domedagen. Och sen kommer de att komma tillbaka på domedagen, och sen kommer de att få gå in i paradiset som människor får deras belöning. Så det finns olika, det är ett annat slags liv som man lever då man har dött, eller hayat al-barzakhia. Okej? Som alla människor när de dör, de kommer att vara i graven. Och som de säger, när man har dött, då har ens nästa liv börjat. När man dör, då börjar ens akhira, ens nästa liv. Och den första stationen, det är graven. Och som vi sa innan, i graven kommer man antingen att vara i en grav som liknar en liten grav från paradiset. Man ligger på en säng av paradiset, det finns ett fönster till paradiset. Eller så kommer man kommer vara i en grupp av helvetes gropar fram till domedagen. Man ligger på en säng av eld, det finns fönster till elden och så vidare. Så ens akhira, ens nästa liv, börjar med att man har dött. No. Och sen så sa han Fath Bayt al-Maqdis, att man kommer att erövra Bayt al-Maqdis, som är Jerusalem. Thumma Mautan, och sen kommer det två döds orsaker kan man säga, som kommer att drabba er, precis som en slags, det, vad som menas här är pesten, Allah. Och han sa här som en sjukdom som drabbar djuren, som drabbar vissa får, då de till exempel, de får någon slags näsblod eller någonting, så dör de bara plötsligt. Okay? Så att dessa två kommer att drabba er, och vi kommer att förklara dessa mera så småningom. Och sen sa han att det kommer att finnas så mycket pengar att en man kommer att få 100 dinar, men han kommer vara arg. Och vi kommer förklara det här, vad det betyder så småningom. Och sen en fitna som kommer att gå in i varje arabs hem. Och sen kommer det ett fredsavtal mellan er och Bani al-Asfar, som är romarna, alltså det är europeerna, de från Europa. Muslimerna kommer att ingå ett avtal med dem, ett fredsavtal. Fayaghduna fayatunakum, och sen kommer de att svika detta avtal, och de kommer att attackera er i 80 stycken arméer, och i varje armé finns det 12 000 soldater. Och den här hadithen är berättad av Bukhari. Och vi kommer förklara dessa sex närmare. Och så nämnde han en liknande hadith. Och han säger då att det är sex tecken. Det första är att profeten Salosem skulle dö. Och det här är någonting som har skett. Så som Allah säger i Koranen, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah säger till profeten Salosem, sannolikt kommer du att dö och de kommer att dö. Och Allah säger också, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Att vi har inte gjort, eller vi har inte gett evighet till någon som har levt innan dig. Ingen människa kommer leva för evigt. Alla kommer att dö. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alla människor kommer att få smaka på döden. Och sen så nämner han det här andra tecknet som nämns i hadithen, att Jerusalem kommer att erövras av muslimerna. Och det här säger han, وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَحْدِ الْفَارُوقِ. Det här skedde på Umars tid. På Umars tid så har de erövrat Jerusalem. فِي الْعَامَ السَّادِسْ عَشَرَ مِنَ الْهِجْرَ. 16 hijri. Och ni vet, för de som inte vet, att det finns två, miladi och hijri. Det finns två årtal, eller hur? 2007. Och vad är det för årtal hijri? 1428. Nämen 1428 år sedan som profeten Salosalem utvandrade från Medina till från Mekka till Medina. Så det här skedde i det 16:e året av Al-Hijra. Då så gick Al-Faruq, som är ett namn till Umar, själv och för att göra ett avtal med Al-Kuffar, de i Jerusalem. Och han erövrade Jerusalem. Och det skedde utan krig. Och judarna och kristna, typ han slängde ut vissa av dem därifrån. Och byggde en stor moské i den. Och han säger här, berättelsen är att Abu Ubaida, som är en av de bästa sahaba, radiyallahu anhu, när han lämna faraga min Dimishq, kataba ila ahli al-ilya, yad'uuhum ila Allah ta'ala wa ila al-islam. Au يبذلون الجزية أو يؤذون بحرب فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه. أبو عبيدة رضي الله عنه när han var färdig med att erövra Damaskus, så skrev han till Ahlul Ilya, och Ilya, Allahu alam, tror jag ligger i Palestina. Och han skrev till dem att de ska acceptera islam eller de ska betala jizya, som är en skyddsskatt som de som lever under muslimerna ska betala. Eller så ska ni förbereda er på krig. Och de sa, vi struntar i allt det här. Farakiba ilayhim fi junudihi wastakhlafa ala Dimishq Sa'id ibn Zayd thumma hasara Bayt al-Maqdis wa dayyqa alayhim hatta ajabu ila as-sulh bi shart an yuqaddim ilayhim amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab faqaddama ilayhim radiyallahu ta'ala anhum. So vad skedde? Han tog hans armé och begav sig till Quds, till Jerusalem, och omringade staden. Och de blev så liksom, vad kan man säga, pressade att de gav upp. Men de sa, vi kan skriva ett fredsavtal på villkor att den som kommer och erövrar Jerusalem är Amir al-Mu'minin Umar, att han kommer själv och tar emot nycklarna till denna stad. Och det skedde också att Umar radiyallahu anhu kom och tog över Jerusalem. Och så nämner han det tredje tecknet som nämns i hadithen, de här två dödsorsakerna. Och så säger han, vad som betyder är att folk kommer dö i stora skalor. Och så säger han att Hafidh al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, han har sagt att det här har redan skett i stora skalor, att folk dog i stora skalor i Ta'un Amwas, i Amwas pesten som skedde i Sham. Det var många människor som dog. Och det här skedde också under Umars khilafa, under hans tid som han bestämde. Och vad som då menas är att folk dör plötsligt, som ni vet, pesten. Man bara går på gatan och du vet jag, man får direkt, man kan bli smittad jättelätt och dö. Och det här skedde. وقد كان حدوث ذلك طاعون في السنة 18 للهجرة. Det här skedde 18 hijri. 18 år 18 hijri. Och många av sahaba dog. Och vissa sa att de som dog räknades till 25 000 muslimer. Och den bästa av de som dog i denna pest, det var Amin hadihil umma, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Den bästa som dog, det var Abu Ubaida, som kallades för Amin hadihil umma. Och så nämner han det andra tecknet, som är att det kommer finnas mycket pengar. Nej. Och han nämner här att han nämnt i en annan hadith, en liknande hadith, som säger att domedagen kommer inte att komma förrän det blir, ni får mycket pengar. För yufidu hatta yuhimmu rabbul mal men yaqbil minhu as-sadaqa sadaqatahu wa yad'u ilayhi rajul fa yaqulu la arabba li fi. Att det kommer finnas så mycket pengar att en man vill ge sadaqa, och han vill gå och ge sadaqa till en man, och han säger jag vill inte ha dina pengar, jag inte behöver dina pengar. Alltså han kommer inte hitta någon att ge dessa pengar. Och en annan hadith säger liknande, att en man kommer vilja ge sadaqa av guld, men han kommer inte att hitta någon som han kan ge sadaqa. Och denna hadith finns i muslim. Och vissa av ulema, de har sagt att detta tecken för domedagen har redan skett på Umar ibn Abdulaziz tid. Och Umar ibn Abdulaziz, han var en mycket rättvis khalifa, som vissa till och med kallar för den femte khalifan, för han var så rättvis. Och de säger att det har berättats från Jaqub ibn Sufyan i hans tarikh, och så nämner han då namn från Zayd ibn Khattab, att han sa la wallahi ma mat Umar ibn Abdulaziz hatta ja'ala ar-rajul ya'tina bil mal al-'azim fa yaqulu ij'alu hadha haythu tarawna fi al-fuqara فما يبرى حتى يرجع ما له يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به قد أغنى عمر بن عبدالعزيز الناس. Han nämnde då att det här skedde i historien, att en man kom med pengar och sa dela ut de här pengarna till fattiga, men tyvärr fick mannen, när han kom tillbaka sa, men vi hittade ingen, typ ta tillbaka dina pengar. Och han sa att det här skedde på Omar ibn Abdulaziz tid. Att han gjorde så att folk blev rika, för han var en mycket rättvis man. Och om man läser den här mannens historia blir man mycket förvånad. Han var Amir al-Mu'minin, som styrde över nästan, vad kan man säga, en tredjedel av världen som muslimerna hade erövrat. Och han var en man, de sa, det var några år han styrde, han bytte aldrig, han köpte aldrig en ny thob. Okay, han hade samma thob som var full med den var liksom hål, sönderriven, okay, som han hade sytt och så vidare. De gick in till honom, han satt och åt bröd med salt och olja, eller vinäger och olja, eller vinäger och salt eller någonting. Och han var Amir al-Mu'minin, som om han ville kunde han bada i guld, men han var ändå värsta zahid, en man som absolut inte brydde sig om denna värld. Så hans historia är mycket fin att läsa om. Och det är så, må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss sådana ledare. Och vissa har sagt att det här som, vad som menas med hadithen, att det kommer komma mycket pengar, de sa det var vad som skedde under Uthmans tid, khalifan Uthman, då han erövrade många länder och muslimerna också fick mycket pengar. Och vissa andra lärda säger att det här betyder då muslimerna på Mahdis tid. Ni vet, det kommer komma en man som heter Mahdi innan Isa a.s. och innan Dajjal kommer det komma en muslims ledare som kommer att förena muslimerna. Och det här har fortfarande inte skett. Det kommer komma en man som heter Mahdi. Han är från Ahlul Bayt. Han är från profetens familj s.a.s. från Quraysh, och han heter samma sak som profeten Muhammed s.a.s. och hans pappa heter samma sak som profetens pappa a.s. Och vissa ulema säger att det här har fortfarande inte skett, men det kommer att ske på hans tid. Och det har också sagts att den här mannen i vissa hadither, när han kommer, så kommer man liksom, han kommer bara att ge guld och silver, han kommer inte bry sig om någonting, han kommer dela ut så mycket pengar som möjligt. Wallahu ta'ala alam. Allah vet bäst vad som menas med hadithen. Hur lång tid är det kvar? Det skulle brytas nu. Nu? Okej, vi avrundar här och tar en paus på 20 minuter, och så fortsätter vi inshallah ta'ala. Det är snart. Allahu a'lam.